तदेव प्रपंचयितुं कर्म द्वैविध्यम आह पांक्त कर्म सो पांक्त बता दिया बाह्य बाह्याध्यात्मिक भेदेन कर्मैतदुभयात्मकम् पांक्तं यथा यत्तद्भवति तथेतदभिधीयते एतत् उभयात्म बाह्य आध्यात्मिक भेदेन उभयात्मकं पांक्तं यथा भवति तथा एतद् अभिधीयते। ये दोनों कर्म पांक्त है, बाह्य भी कर्म और आध्यात्मिक अंदर ध्यान आदि कर्म भी पांक्त है। पंच संख्या से निवृत्त होने से उभयात्मक कर्म पांक्तं यथा भवति तद एतद् अभिधेयते आगे कहेंगे। तद् बाह्यं कर्म पंचभिकृतत्व यजमान आदि यजमान पत्नी पत्नी धर्म यथा पांक्त तथा एतद् आध्यात्मिक भी ध्यान कर्म पांक्त कहते तस्य इत्यादिना तस्य इत्यादिना पांक्त तस्य इत्यादिना मंत्र ये पांक्त इदं कर्म मनैव अस्य आत्मा इत्यस्य अर्थमाह ये उसकी मंत्र कहाँ है आई आया सयस पांक्तो यज्ञ पांक्त पशु नहीं उसके पहले हाँ उसके पहले मैंने तस्यो कृत्स्नता तस्यो यहाँ पहले दिया तस्य इत्यादि ना इसे तस्य से लेकर तस्यो कृत्स्नता तस्य इत्यादि के द्वारा प्रारंभ हुआ मनै वा अस्य आत्मा वाग जाया इस वैली तो मन आत्मा कहा अध्यात्म मिति अध्यात्म मन एव आत्मा तदा यत्तत्वकारणात् वाग्जायादि प्रवृत्तीना यजमानवदेव तत् अध्यात्म मनैव आत्मा वाग्जायादि प्रभुतिनां यजमानवदेव तत् कारणं तदायतत्व कारणात् तदधीन मन ही कारण आत्मा है। जो वाग जायादि कहेंगे और प्रभुति सब कुछ यजमानवद यजमान जैसे आश्रय है इसी प्रकार मन में सब आश्रित है कारण तदायतत्व का तदायत होने के कारण जैसे वाघ जायादि प्रवृत्ति यजमान कारण होता है इस प्रकार ये सो यहाँ भी तदायतत्व कारण है मन कारण है। देहम अधिकृत योग्य तत्र मनसी यजमान दृष्टि कार्य देह में अध्यात्म जो यज्ञ है वो मन में यजमान दृष्टि करनी चाहिए। आरप हेतु महा तदायतत्व कारण आता मन के अधीन अतः मनसो यजमान साम्याद युक्ता तत्र तदृष्टि यजमान साम्य यजमानवत यजमान आदि जिस प्रकार वाग जायादि प्रभृति सब मन में असित है वाग जाय तैसा अर्थमा जाय वाग में जाय दृष्टि वाग च जायति विज्ञेया तदधीनत्व कारणात् यद्यायती ह मनसा वाचा भक्ति तदेव ही वाक च जायती विज्ञान तदधीनत्व कारण तो मन के अधीन है वाक क्योंकि ही यध्यायती है मनसा तदेव वाचा भक्ति मन से जो ध्यान करता है वन से कहता है इसे उसके अधीन होने से ये जो मन के अधीन होने से जायता नहीं हो गया बाकी वाची जाया दृष्टि अध्यास हेतु तद अधीन के कारण जाया यजमान अधीनत्ववत वाचो मन अधीन पत्नी जिससे यजमान के अधीन वाक्य मन के अधीन तत्र मान महा यद यद मन से अध्याय थी यही थी बुद्धिपूर्वक व्यवहार। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करते समय यह तदेव ही वक्ति शब्द के द्वारा अब बुद्धिपूर्वक उसे कहता है अलग है। यद्य मनसा ध्याति तदवाचा बदती वत मन पूर्व वाग उत्तरम उत्तर इति श्रुत्यर्थ संग्रह शब्द मन पूर्व वाग उत्तर ऐसे कहीं श्रुति होगा उसको लेने के ही शब्द दिया। प्राण प्रजेत्यत्र प्राण शब्दार्थ महा प्राण है प्रजा संप्रधार्य मनो वाचा मंत्र लौकिक रूपया अथ प्रस्पंदते इत्यर्थं साक्रिया प्राण उच्यते मनो मंत्र लौकिक रूपया वाचा संप्रधार्य अथ अत्यर्थम प्रस्पंदते सा क्रिया प्राण उच्यते जो स्पंदन करता है क्रिया है वो प्राण है। मन शब्द के द्वारा मंत्र लौकिक रूपया वाचा मंत्र रूप शब्द लौकिक शब्द से सब जान करके फिर कुछ करता है शब्द से समझ करके संप्रदाय निश्चय कर मनसा विषय निश्चित तत्र तद्विरपया वाचा लौकिक मंत्र रूप वाणी और लौकिक वाणी तदेव मनो अतिशयन चेष्टते मनो व्यापार करता है साच उभय निवर्त्या चेष्टा प्राण मन में जो व्यापार चेष्टा है दो वाणी से शब्द से हुआ प्राण प्राण प्रति वाग मनसोर माता पितृत्व तो प्रसिद्धि हेतु करोति अथति प्राण के प्रति वांग मन दोनों माता पिता के समान है पिता है मन वांग है माता हेतु हेतु हेतु करतुम अथ अथ चेष्टा दे तम अनुद्य तस्मिन प्रजा दृष्टि कार्य आई थी वाक्या तम जो प्राण का अनुवाद करे प्राण में प्रजा दृष्टि पुत्र जो हुआ आगम आगमार्थ विनिश्चित्य मनसातपवर्तते प्राणः प्रजेतितां चेष्टां प्राहुर्वेदविदो जनाः मनसा आगमार्थं विनिश्चित्य अतः प्रवर्तते प्राण प्रजेति तां चेष्टां वेद विदु जना प्राहु चेष्टा को प्राण कहे उसके प्रजा कहते हैं वाचा सहित वक्तुम अतः प्रयुक्तम वाचा सह अथ अथ मनसा मनसा संप्रदाय वाचा सह मनसा मनसा अथ विनिश्चित्य अथ जो दिया है वाचा सह इति वक्तुम मनसा वाचा सह मनसा आगमार्थम विनिश्चित्य शब्द सुनता है शब्द के साथ मन से आगमार्थ को निश्चय करके प्रवृत्त होता है विनिश्चित्य अथ प्रवृत्तते नहीं मनसा अथ अथ का अर्थ वाचा वाचा सह मन से शब्द के साथ मन से आगमार्थ को निश्चय करके शब्द में तो शब्द सुन करके आगम श्रवण करके शब्द भी कारण शब्द के साथ मन से विचार करे आगमार्थ निश्चय करके प्रभुत्व होता है। उक्त अर्थे वैदिकीं प्रसिद्धिम अनुकूलयितुं वेदविद इसलिए विचरण दिया वेदविद वदंती प्राहुर्वेदविद इसको प्राण को प्रजा करने चेष्टा करते व्यापार चक्षुर इत्यादि अर्थम वक्तुम आध्यात्मिके वित्ते दैविध्यम चक्षु है वित्त है मानुष्य वित्तम श्रोत्र दैव वित्त कहेंगे कहने के लिए पहले तो आध्यात्मिके वित्ते द्वैविधम द्विधे इति द्विधैव आध्यात्मिकं वित्तं कार्यभेदात् प्रचक्षते दैवमानुषताप्यस्य साधनत्वोपचारतः आध्यात्मिकं वित्तं कार्यभेदा द्विधैव प्रचक्षते दैवमानुषता अपि अस्य साधनत्वोपचारतः दैवमानुषता इसमें क्यों साधन है साधनों से भी दैव वित्त मानुष वित्त आध्यात्मिक वित्त दो प्रकार है साधन से चक्षुश्रोत्रम इति आध्यात्मिक वित्त दैविधि दो वित्त हो गया चक्षुश्रोत्र ये तुम्हारा कार्यभेद चक्षुषा रूपस्य श्रोत्रेण शब्दस्य उपलब्धि इति कार्यभेद दोनों चक्षु का कार्य और श्रोत्र का कार्य अलग अलग है उपलब्धि शब्द रूप तत्र विदुषां संप्रतिपत्त्यर्थं प्रत्यक्षते इति प्रयोग प्रत्यक्षते बहुवचन कहते हैं विद्वान लोग कहते हैं चक्षुष मानुषत्वं श्रोत्रस्य दैवत्वं च कथं सत्यक्तम् इति आशंका दैव मानुषतापिस्य साधनतात् साधनोन से दैव और मानुष चक्षुषत्वं च वित्तद्वय साधनम् वित्त का साधन मनुष्य वित्त का साधन चक्षु दैवत ऐसा सूत्र है उपचाराद दैवत्व मानसत्व इसको साधन होने से दैव और मानस वित्त शब्द से कह दिया वस्तुतः वित्त नहीं है वित्त का साधन है चक्षु सूत्र इसे वित्त शब्द से क्या सूत्र वित्तम अध्यात्म वित्त भेद मुक्त्वा तस्य दैवत्व मानसत्व साधितम वित्तद्व का और दैवत्व मानसत्व हुआ वित्त का साधन होने से कहा इदानीं चक्षुर मानुष वित्तम जो कहा वाक्य का व्याख्यान करते हैं परिच्छ परिच्छ चक्षुषा यस्माल् लभते गोधनादिकम् चक्षुष्यान् मानुषं वित्तम् यथायुर्घृतम् उच्यते यस्मात् चक्षुषा परिचय गोधनादिकं लभते तस्मात् चक्षु मानुष वित्तं स्यात् यथा आयुर्घृतम् उच्यते आयु घृत घृत आयु का वर्धक आयु कह दिया आयु के साधन है आयुर्घृतम् घृतम् उच्यते घृत है आयु का वर्धक आयु का साधन तो उसको घृत आयु के साधन को आयु कह दिया घृत को इसी प्रकार यहाँ वित्त का साधन को वित्त का चक्षु है गोधन आदि प्राप्त करता है देख करके विचार करके इसे चक्षु हो गया वित्त का साधन होने से जो चक्षु शब्द से कहा चक्षु शब्दात पूर्वम तस्माद इति प्रयुक्तव्यम तस्माद यस्माद चक्षुषा परिच्छ गोधनादि के लभते तस्माद चक्षु मानुष वित्तम चाहता चक्षुषी औपचारिकी मानुष वित्त दृष्टि इतिरतर दृष्टान्त भाव मानुष वित्त दृष्टि चक्षु में करना है चक्षु तो मानुष वित्त वस्तु तो नहीं मानुष वित्त का साधन है तो गौण प्रयोग है वित्त कहना दृष्टान्त से आयुर्वेद कृतम जिसे कहा चक्षु से मानुष वित्त दृष्टि कृत्वा श्रोत्र दैव वित्त दृष्टि वक्तुम तत्स्वरूप चक्षु में मानुष वित्त दृष्टि उपासना है श्रोत्र में दैव वित्त दृष्टि करनी स्वरूप कहते दैवेति दैव भावाप्ति तो दैवम ज्ञानं वित्तमि होच्यते तत्साधनत्वात् श्रोत्रस्य श्रोत्रमाध्यात्मिकं धनम् दैव भावाप्तितः ज्ञानम दैवम वित्तम यह उच्यते। ज्ञान उपासना देव भाव प्राप्ति से होने से देवत्व को प्राप्ति का साधन उपासना, इसे ज्ञानम दैवम वित्तम यह उच्यते, उसको दैव वित्त कहा गया। श्रोत्र से तत्साधनत्वात् आध्यात्मिक धन श्रोत्रम, जो उपासना है ज्ञान है दैव भाव प्राप्ति का साधना, उसको दैव कहा उपासना। किंतु श्रोत्र को क्यों कहा? तो साधनता श्रोत्र से जो ज्ञान उपासना उसका साधन श्रोत्र श्रवण करके, तो आध्यात्मिक धनम श्रोत्रम। ये थे वित्त द्वय निर्धारण, वित्त दोनों वित्त में ये दैव ये वित्त है श्रोत्रम दैवम इति अर्थमा त साधनता। श्रोत्रस्य श्रवण द्वारा ज्ञान हेतुता, श्रवण के द्वारा उपासना के हेतु तस्मिन् अध्यात्म विषय में दैव वित्त दृष्टि श्रोत्र में आत्मैव इत्यादि अर्थमा बाह्य बाह्य भागादि चेष्टा च याचान्तकरणाश्रया देहे विव्यज्यते यस्मा दात्मा कर्म ततो भवेत्। आत्मैव अस्य कर्म, आत्मा ही कर्म करोति, ऐसे आए वाक्य। बाह्य भागादि चेष्टा च या अंतकणाश्रया देह अभिव्यज्यते, बाघादि की जो चेष्टा है अंतकण में आश्रय आश्रित है, देह अभिव्यज्यते देह में उसकी अभिव्यक्ति होती है। यस्मात् तस्मात् तत् कर्म तद कर्म आत्मा उच्यते, इसी को आत्मा शब्द से कहा, आत्मा है कर्म, देह देह को आत्मा हो गया देह, उसको कर्म कहा गया। आत्मा शरीरम तत्र कर्मदृष्टि, कर्मदृष्टि करना द्विविध कर्म व्यक्ते बाह्य आध्यात्मिक कर्म के अभिव्यक्ति होती देह में। सयस इत्यादि अर्थमा सयस पांक्तो यज्ञ पांक्त पशु इत्यादि, इसके अर्थ कहते हैं समितं संख्यया पादैः पांक्तस्य छन्दसो यतः पांक्तो यज्ञस्ततः सद्भिः सर्वदा समुदाहृतः। यतः पांक्तस्य छन्दसः पादैः संख्यया सम्मितः ततः पांक्तो यज्ञः सद्वि सर्वदा समुदाहृतः। पांक्तस्य पादैः पांक्तस्य छन्दसः पादैः सम्मितः, पांक्त के छन्द के द्वारा पादैः संख्यया सम्मितः, पांक्तस्य छन्दसः पादे ही संख्या समित, पांक्त शब्द के पाद के द्वारा संख्या, पांच पंचाक्षर पंक्ति एक एक पादे में पांच अक्षर, पादे ही संख्या समित, जितने पादे चार पाद हैं तो पादे ही संख्या समित, पादों के द्वारा संख्या एक पादे में पांच पांच अक्षर, पादों के द्वारा संख्या से समित हो गया कर्म यज्ञ आदि पांच से निर्मित हुआ। वहाँ भी पांक्त छंद के पाद पांच अक्षर से है, यहाँ भी अज्ञादि पांच से हुआ। भगव गीति पंक्ति, ये पंक्ति छंद का लक्षण है, भकार आधा ग भगव गीति, एक भगण और दो गुरु, एक भगण भ ग ग भगण मतलब आदि की गुरु है और दो गुरु है आदि गुरु, हाँ भगण आदि गुरु हो गया, आगे दो गुरु पांच अक्षर हो गया, भ में तीन अक्षर और दो गुरु है मिल कर ये पंक्ति छंद, तो पांच अक्षर यज्ञ पांक्त तद्वि सद्वदा क्या मानना। बाह्यश्च आध्यात्मिकश्च यज्ञ पंच संख्या हो गया तो पंच पदा पंक्ति रीति श्रुतस्य पंचपदा पंचाक्षर पंचपदा कहा श्रुतस्य पांक्तस्य चंद्रस्य पादेर यतस् परिमित पाद से परिमित है अतः पांक्त तो पाद शब्द से अक्षर को कहा पद्यते अन्य पाद कह करके पंचाक्षर वो तो छंद में तो पंचाक्षर पादा पंचाक्षर पंचाक्षरा पादा पंक्ति ही उसे तो पाद हो गया एक एक पाद एक एक पाद में पांच अक्षर है और यहाँ जो दिया पंच संख्या युगात पंचपदा पंक्ति रीति तो पंचपदा पंक्ति पंचपदा जो पंक्ति है पंच पद पदानी यस्या सा पंचपदा पांच पद है पद्यते अनिधि पद कह करे पांच है पंक्ति छंद के लिए पांच अक्षर होगा और यज्ञ आदि पंक्त होने के लिए पंक्ति नहीं पंक्ति तो छंद का है पांक्त नहीं तो पंचपदा पंक्ति पंच अक्षरा पाद है पंक्ति पंचपदा पंक्ति से पंच पदानी यस्याम यस्या सा पंक्ति पंचपदा पांच पद पद्यते अनिधि पद करके अक्षर को अर्थ करना पड़ेगा पांच अक्षर वाली पंक्ति है श्रुतस्य पांक्तस्य छंदस्य पादेर यथ परिमितो अतः पांक्त श्रुतस्य पांक्तस्य छंदस्य पांक्त जो छंद है पादेर यथ परिमित पाद से परिमित पांच अक्षर वाले पाद पांक्त हुआ हाँ एक पाद में पांच अक्षर तो पादे का था पांच अक्षर से परिमित हुआ पंक्त हुआ और पाद का था चार पाद का लेना जरूरत नहीं वहाँ तो पाद है पंचाक्षर पादा पंक्ति में एक एक पाद में पांच अक्षर हो वो अलग है और यहाँ जो पाद शब्द आया वो श्लोक के चार पाद को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि पंचपदा पंक्ति का पंचपदा कहे तो पांच अक्षर वाले के पंक्ति छंद कहेंगे पंचपदा पंक्ति पंक्ति छंद का लक्षण कहीं छंद में है पंचपदा पंक्ति ही पंचपदा कहे तो पंक्ति छंद पांच पद होना चाहिए पांच पद या पाद नहीं अक्षर को पाद करेंगे पद पद्य गमन में तो अन्य नहीं थी पद पद होगा तो कैसे गए तो नहीं है पाद पद तो अलग है पंचपद कहीं पंचपदा पंक्ति तो पंचपदा पंचपद पाद पद होता है वो पंचपद हो जाएगा हाँ वैसे हो जाएगा पद शब्द बन जाएगा पाद बनता है घय कर्ण से और घर संज्ञा से पद पद हो जाए कैसे था पद्यत्य तदर्थ है देखो सूत्र मिलेगा यति पाद्य बनने के लिए पद्य पद्यति नहीं पद शब्द देख लो पद शब्द क्यों पद बन जाए पद शब्द वो तो कितने बोलो नहीं तो पद्यते अनिच पद हो जाएगा पचा दिया तो कर्तरी होता है पचा दिया अच्छे लिखा है खाली अच्छे पचा दी का हो तो होता है किंतु कर्तरी होता है तो कृत्य लिटर बोलो उनसे हो जाएगा सम्मित संख्या पादे ही आया वो तो वैदिक प्रयोग है पंचपदा पंक्ति कोई जरूरत नहीं यहाँ तो पाद शब्द आया सम्मित संख्या पादे ही पाद से सम्मित कौन से पाद क्या था वो क्या वही पाद के लिए श्रुति में ये दिया कहीं पंचपदा पंक्ति रीति श्रुतस्य कहीं श्रुति में पंचपदा पंक्ति कही पिंगल छंद में तो पंचाक्षर पादा पंक्ति भगवगीति पंक्ति ऐसे दिया है तो इसलिए पद शब्द होगा तो छांदस्य प्रयोग है पंचपदा पंक्ति पंच पदानी यश्याम पंक्तियाम सा पंक्ति पंचपदा पादेर यत परिमित अत पंक्त, वो पादे ही परिमित थे, पाद शब्द है वो, पाद शब्द ही अक्षर के लिए करना, पांच अक्षर से पंक्ति होती छंद। हाँ पाद इस्तेमाल थे पाद, हाँ पद के पाद समान आते हैं, ठीक है पद शब्द ही बन जाएगा पाद, तो वहाँ छांद से तो नहीं पद शब्द ही बन जाएगा। हाँ छोड़ दो, पांगत पशु इत्यादि अर्थ माह, अरे पशु आदि को पांगत कहा क्योंकि पांगत कर्म का कार्य, तत्कार्यत्वात् पशु पांगतो यच्च किंचित चराचरम तच्चापि पंचभूतोत्थं विद्यात् पांगतमशेषतः। तत्कार्यत्वात् यज्ञ कार्यत्वात् पशु पांगतो यच्च किंचित सचराचरम पंचभूतोत्थम तच्चापि अशेषत पांगतम विद्यात्। ये तो हो गया पशु हो गया पांगत, तत्कार्यत्वात् यज्ञ कार्य होने से केवल पशु के लिए नहीं, यत्किंचित चराचरम पंचभूतोत्थम तच्चापि पांगतम अशेषत अशेषत पांगतम विद्यात्। जितने पांच भूत से कार्य भौतिक पदार्थ जितने कार्य सब भी पांगत समझना चाहिए, क्योंकि वही कर्म का कार्य है सब अदृष्ट का। ननु चराचर से जगतो न पंचभिधि आत्मादिभिर् निर्वर्त्यत्यम, आत्मादि पांच से जगत नहीं बनता, जैसे यज्ञ होता है कुतो से पांगत तो तथा पंच भूतोत्थम जितने पांगत समझना। तद्दिदम सर्वम इत्यादि अर्थमाह, तदिदम सर्वम पांगत का पांगत कर्मात्मक पांगत कर्मात्मक यज्ञ यज्ञ कार्यमिदं जगत एतद् याथात्म्यतो ज्ञात्वा तदेव आप्नोत्य शेषतः। यज्ञ पहले पांगत कर्मात्मक हुआ, अरे इदम जगत यज्ञ कार्य एतद् यथात्व तो ज्ञात्वा तदेव अशेषता आपनोति, पांगत हो गया यज्ञ, यज्ञ कार्य हो गया सारे जगत, सारे जगत को समझ रहा पांगत कहे यज्ञ कार्य, सारे जगत विराट जो है हिरण्यगर्भ रूप है उसका ही रूप है, थोड़ा होकर के ठीक से जानने से तदेव आपनोति तद फलों को प्राप्त कर लेता है। साध्यम साधनम च पांगतम सूत्रात्मना ज्ञात्वा, जितने कर्म कर्म फल साध्य साधन सब पांगत है, यज्ञ साधन यज्ञ कार्य सब ही अदृश्य से सब ही सबको सूत्रात्मना ज्ञात्वा है। एतद् याथात्म तो यानी ज्ञातात् सर्व सूत्र है, तच पांगत सूत्रम आत्मत्वेन अनुसंधत्त, इसके उपासना होंगे उपासना है पांगत सूत्र पांगत रूप जो सूत्र हिरण्य गर्भ उसका आत्मत्व अनुसंधत था तदाप्ति रे फलम सूत्राप्ति कर तत्कृत न्यास है। अतः प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तानानी में ध्याय तब साजन है, तो ये है संगति भक्त वृत्तम कृत्य थे अथे अथ योन्यामिति ग्रंथा दारभ्योरुप्रयत्नतः अविद्यायाः समाम्नाता आसमाप्तेर्विभूतयः अथवा अन्यां देवताम् उपास्ते न स वेद इति आरंभ करके ग्रंथाद् आरभ्य अविद्याय विभूतयः आ समामनाते है उरु प्रयत्न तो समामनाता विभूत है समामनाता समानता का नहीं समामनाता विभूत है कस्या अविद्याया विभूत है विबुध है समाप्त आ समाप्ति समाप्ति तक यु अन्य देवता से आरंभ करके समाप्ति तक अविद्या की विभूति कही गई प्रयत्न पूर्वक अविद्या सूत्राद आरभ्य यु अन्य देवता उपास्ते अन्य अन्य हमसी अविद्या सूत्र है आ तृतीय समाप्ति तृतीय समाप्ति तक अविद्या विभूत है प्रपंचयन्ते इति उक्तम पहले कहा अविद्या का इतर प्रपंचयन्ते इति उक्तम तत्र तत्र प्रासंगिकत्वेन अर्थांतर से उक्तत्वे भी प्रश्नवशत अन्य कुछ का है किंतु परम तात्पर्यम अविद्या विभूति विवृतौ अविद्या विभूति की विभूति के लिए इति वक्तम उरु प्रयत्न था इति उक्तम प्रयत्न पूर्वक विभूति कही गई अथवा अयम इति उक्तम अनुवदति अथो अयम इति अत्र उक्तम अथो अयम अथम अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोको ये जाए पूरा मंत्र जो कहा अथो अयम पूरा मंत्र है ना सोलह मंत्र अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोको सा ये ज्योति यद्यति इत्यादि आया इसके कहते नगते अथो अयम कह रहे हैं तीन मंत्र एक साथ हैं अतः अपरे अस्मद् प्रथम अधिकी अध्यायस्यात्र च विद्वान् वर्णाद्यात्माभिमानवान् धर्मेण नियतात्मा सन् ज्योत्यादिषु कर्मभिः देवादिकृमि पर्यन्तं बिभर्ति जगदव्ययम् एवमेव जगद्योनि रेकैकः कर्म कृन्नरः अविद्यायः विभूतयः आसमाप्तेर् कस्य अध्यायस्य आगे अध्यायस्य अध्यायस्य आसमाप्ते अध्याय समाप्ति तक अविद्या विबुद्धि कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ प्रथम अध्याय में अभी चतुर्थ पंच ब्राह्मण अध्याय समाप्ति तक अध्याय से समाप्ति तक विभूतितः उच्यन्ते उच्यन्ते नहीं तो विद्या समाप्त समाप्त अध्याय से समाप्त है विभूत विद्या समाप्त अत्र च अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमानवान धर्मेण नियतात्मा सन जो अविद्वान अज्ञानी ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं करेगा वर्णादि अभिमानवान धर्मेण नियतात्मा सन नियतात्मा अंतक धर्म से नियत होकर के ज्योत्यादि स्वकर्म भी देवादि कृमि पर्यंतम जगत विवर्ति जगत को सब भरण पोषण करता है देवादि कृमि ज्योत्यादि यज्ञ दान आदि करके जगत अभेम अविनाशी अविनाशी जगत है नित्य एवमेव एक एक कर्म कृत नर जगत योनि एक एक कर्म करने वाले मनुष्य जगत का कारण हुआ अदृष्ट के द्वारा सारे जगत को धारण पोषण करता है विभूत है प्रपंचती उत्तम पहले कहा था तत्तर प्रासंगिकत्व न अर्थांतर भी कहा गया परम तात्पर्य अविद्या विभूति में अथ अयम इत्यादि जो कहा अत्र अत्र च विद्वान अध्याय से पूर्व के साथ अन्य हो गया अत्र च विद्वान वर्णाश्रमाभिमान वाद कर्मी अविद्या दशायम अविद्या तत्कार्य विशिष्टो धर्माधीन अविद्या तत्कार्य विशिष्ट है अज्ञानी धर्माधीन स्वकर्म भी जगत धारे सर्व जगत धारे थी धर्म पुण्य पाप से जगत उदाहरण करता है अव्ययमित क्रिया विशेषण धारित धारित अव्ययमित तथा धारित ऐसे धारण करता है नित्य विशिष्ट ज्ञान क्रिया विशिष्ट से सूत्र से व जगत कर्तृत्व जो विशिष्ट उपासना क्रिया कर्म विशिष्ट जो हिरण्यगर्भ वो जगत का करता है, जगत बनाता है, नहीं तरसा अन्य को तो कुछ जगत करतु तो नहीं, ज्ञान आदि अतिशय अभाव, इतने ज्ञान आदि अतिशय हिरण्यगर्भ जैसा ही नहीं, इसे जगत करता तो हिरण्यगर्भ होगा, अन्य कैसे इत आशंक्य एवं एवं जगत ज्योनि, इस प्रकार जगत ज्योनि हुआ पुण्य पाप के द्वारा। एवं एक अर्थ विहिता विहित ज्ञान कर्माभ्याम सूत्रवद इतरेशाम अपी संभवती जगत कर्तृत्व, जैसे सूत्र जगत करता है विहिता विहित ज्ञान कर्माभ्याम इतरेशाम अपी जगत कर्तृत्व संभवती, अभी उपासना कर्म के द्वारा हिरण्यगर्भ प्राप्त करे, हिरण्यगर्भ जगत करता तो है, सूत्र के समान इतरेशाम अपी विहिता विहित ज्ञान कर्माभ्याम जगत कर्तृत्व, सत्य साक्षात यहाँ तो कर्म के द्वारा केवल पुण्य कर्म नहीं पुण्य पाप दोनों कर्म से जंग जगत कर्तृत्व इतरेशाम नराणाम संभवते वो हाँ सब पुण्य पाप दोनों से जगत मान जगत का कारण प्रत्येक मनुष्य हो जाएगा। सूत्रवद एकैकस्य सर्वजगत कर्तृत्व दृष्टान्त साधयति, हिरण्यगर्भ जैसे करता है ऐसे एक एक मनुष्य भी जीव भी जगत करता है। कृष्णेन जगता यद्वत कर्मकृत समुपार्जित यथोक्त कर्मभिस्तेन जगत तद्वदुपार्जित, कृष्णन जगता यद्वत कर्मकृत समुपार्जित कर्मकारी भी अर्जित सारे जगत के द्वारा, यथो तो कर्म भी तेन जगत तदुपार्जितम जगत जगत तद्वद उपार्जितम तेन जगत तद्वद उपार्जितम कर्म कर्म के द्वारा, जिस प्रकार यहाँ दृष्टांत यद्वत कर्मकृत समुपार्जित तेन जगत कृष्णेन जगता यद्वत कृष्णेन जगता कर्मकृत समुपार्जित सारे जगत से कर्म संपादित हुआ तेन यथोत कर्म भी जगत तदुपार्जित, संपूर्ण कर्म से जगत उत्पन्न होता है कर्मकृत कर्मकृत समुपार्जित कर्मकारी भी समुपार्जित सारे जगत के द्वारा सबके द्वारा, इसी प्रकार तेन जगत यथोत कर्म भी तद्वद जगत उपार्जितम, उसी प्रकार जैसे स्वयं उपार्जित दो है यद्वत तद्वत है तद्वत तेन कर्मकृता, ये कृष्णन जगता जिस प्रकार कर्म करने वाले समुपार्जित होता है उसके देहादि सबके द्वारा सृष्ट है, इसी प्रकार तद्वत तेन तेन का तो कर्म कृता यथोत तो कर्म भी जगत समुपार्जितम तदुपार्जित उसके उपार्जित सारा जगत है, यथोत तो कर्म भी क्या ज्योत्यादि के द्वारा तेन कर्म कृता इति अब तेन कर्म कृता, एकैकेन सर्वम जगत आर्जितम इत्यत्र नियामक भाव, एक एक नर के द्वारा सारा जगत सदेहवत यतो भुंक्त एकैको नवशेषतः साधारणानि वस्तूनि तथा साधारणान्यपि, यतः एकैको अनवशेषतः स्वदेहवत भुंक्ते साधारणानि वस्तूनि तथा साधारणानि अपि, साधारण वस्तु जितने एक एक मनुष्य स्वदेहवत भुंक्ते अपने देह का जैसे भोग करता है, ये साधारणानि वस्तूनि पर्वत आदि जैसे समुद्र सूर्य आकाश आदि साधारण वस्तु, असाधारण वस्तु अपने गृह आदि सब भोग करता है एक एक मनुष्य, इसे के द्वारा जगत के स्पष्ट है। पंचमी सकर्म अनार्जितस्य भोग्य तो भोग्य होता तो कर्म अर्जित है। भोक्ता सर्वं भोज्यम अर्जितम, जितने भोक्ता जो कुछ देखता है वो भोग करता है सब अपने कर्म से अर्जित है। बाह्य आध्यात्मिक भेद है ना, साधारण असाधारण विभाग। बाह्य साधारण होता है बाह्य, असाधारण होता है आध्यात्मिक। बाह्य जो पर्वत आदि है साधारण सब के लिए, और आध्यात्मिक शरीर में जो कुछ है आध्यात्मिक तो असाधारण है। स्वकर्म अनार्जितस्य भोज्यत्वं किं न स्यात्, कर्म से अनार्जित अर्जित नहीं हो तो भोग्य क्यों नहीं होगा इति आशंका। स्वकर्मणा स्वकर्मणा अनुपातस्य न च भोगोत्र दृश्यते, एकैकेन उपकारित्वात् तस्मात् जगदुपार्जितम्। न च अत्र स्वकर्मणा अनुपातस्य भोग दृश्यते, एकैकेन उपकारित्वा तस्मात् जगदुपार्जितम्। एकैकेन उपकारी है जगत तदुपार्जितम्, एकैकेन उपार्जितम्। अपने कर्म से अनुपात तो भोग नहीं होगा, जगत से भोग होता तो वो तत्कृतम नहीं। व्यवहार दशाया परक्यम गृहक्षतादि परस्य भोग्यम दृष्टम, परक्य तो पर भोग्य नहीं होता है, इसे जो भोग्य होता है अपने कर्म से अर्जित होगा। बाह्य अध्यात्म नहीं, स्वकर्म अर्जित से भोग्य तो पड़े, स्वकर्म अर्जित भोग्य होगा। एक एक न उपकारित्व तो एक एक न उपकारी होता है जगत, उपकार वाला जगत इसे तेन उपार्जितम। तस्माद एक एक न जगत उपार्जितम, उपकारित्वाद एकैकस्मिन् भोक्तरि जगत भोगेतुत्वाद, उपकारी होता है भोक्ता एकैकस्मिन् भोक्तरि जगत भोगहेतुत्वाद, जगत भोग का हेतु होता है एक एक भोक्ता के लिए, उपकारी हो गया भोक्ता में उपकारी तो भोग उपकार करने वाला भोक्ता है, जगत उपकृत हुआ। स्वकर्मार्जितस्य भोज्यत्वं चेद् प्रतिपुरुषं कर्म व्यवस्थित तद असाधारण फलस्य आरंभकम् न साधारण फलस्य। स्वकर्मार्जित भोज्य यदि होगा, प्रतिपुरुष कर्म अलग व्यवस्थित है, किसका पुण्य किसका पाप से हुए, इसलिए अपने अपने पुरुष भोग देने के लिए तद असाधारण फलस्य आरंभकम्, उसका कर्म असाधारण फल का आरंभ होगा, अपने अपने कर्म में फल मिलेगा असाधारण होगा। साधारण फल का आरंभ कैसे होगा, प्रतिपुरुष भोज्य प्रतिपुरुष का कर्म कारण हुआ, अलग अलग कर्म सब का है, तो जिस पुरुष अपने कर्म से करेगा वो तो असाधारण होगा, अन्य के लिए साधारण नहीं होना चाहिए। इति तद अभोग्यत्व अन्य पुरुष का अभोग्य इति आशंका स्वभावतः। स्वभावतो किलं कर्म धर्मा धर्मादि लक्षणं साधारण विशेषात्म फलम आरभते द्विधा। अखिलम कर्म धर्म धर्मादि लक्षण अखिलम कर्म स्वभावतः साधारण विशेषात्म फलम द्विधा आरभते, दो प्रकार फल आरंभ करता है स्वभावतः। धर्म धर्मादि लक्षण अखिलम कर्म धर्म अधर्म आदि दिया है, सारे कर्म स्वभावतः दो प्रकार फल आरंभ करता है, साधारण विशेषात्म फलम, साधारण और विशेषात्मक दो प्रकार फल आरंभ करता है, असाधारण भी और साधारण दोनों साधारण बोल रहे। आदि शब्द मिश्रार्थ धर्म अधर्म आदि लक्षण अखिलम कर्म, कुछ पुण्य कर्म कुछ पाप कुछ आदि से मिश्र कर्म, उसको मिल जा करके सब क्या मिल करेंगे साधारण के लिए हो जाएगा। ये भी अभी कहते हैं जितने कर्म है सब साधारण और विशेषात्मा, विशेष तो अपने साधारण अन्य कर्म के मिल करके साधारण हो जाएगा। अपना जो उपासना का फल है उपासना से कुछ प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त होता है वो भी साधारण हो जाएगा अन्य उपासना के फल मिल करके उपासना के। हाँ वो तो कहा है वाक मन प्राण आदि हो गया अंदर है तो वो कुछ हो जाएगा तो तजन्य फल जो सुख दुख होता है वाक मन प्राणजन्य उपासना का फल होता है जैसे ब्रह्मलोक प्राप्ति आदि ब्रह्मलोक आदि ब्रह्मलोक की सृष्टि तो उपासना का फल हो जाएगा सबकी उपासना मिल करके ब्रह्मलोक की सृष्टि ये भी कहेंगे। 7 नंबर आदिपद नहीं 7 आदि शब्द मिश्र कर्मणो अनेक फलारंभकत्व उत्तम व्यनति अनेक फलारंभ कैसे गुण थी गुण प्रधान भावे न साधारण विशेषत सूत्रादेह कर्मण कार्य क्रिम्यन्तस्य अभिजायते साध सूत्रादेह क्रिम्यन्तस्य कर्मण कार्यम गुण प्रधान भावेन साधारण विशेषतः अभिजायते सूत्रादेह क्रिम्यन्तस्य कर्मण कार्यम। अभी जो विभिन्न प्रकार जंतु है पहले कुछ कर्म किए थे मनुष्य अवस्था में वही कर्म का कार्य अभी जो कर रहे हैं वो कर्म का कार्य तो नहीं कहा जाएगा। हिरण्यगर्भ से लेकर क्रिम्यन्त जितने हैं उनके ये पहले क्या हुआ कर्म का कार्य होता है साधारण विशेषतः गुण प्रधान भावे न कहीं गौण कहीं प्रधान से कर्म का कार्य अभिजायते सूत्रादि कृष्ण्यंत जंतु वर्ग से यह त्रिविधम कर्म पुण्य पाप मिश्रित तत्फलम उत्कर्ष निकर्ष भावे न सामान्य विशेषात्मना च सर्वतो जायते सर्वत्र कोई उत्कर्ष निष्कर्ष सामान्य विशेष रूप से सारे फल उत्पन्न होता है सर्वत उभयता भोग्य दृश्य दोनों प्रकार साधारण असाधारण दोनों भोग्य होने से कैसे होता है आगे स्पष्ट करेंगे। सब कार्य आरंभ होता है सूत्र से लेकर किमी तक जितने जंतु उनका जो कर्म उनका कर्म मतलब कब अभी पूर्व मनुष्य अवस्था में जो कर्म किए थे अभी सब विभिन्न योनि में है सबका कर्म एक कार्य आरंभ के पहले कर्म किए थे नाना फलारंभकम कर्म इत्यत्र हेतु अंतर्मा कर्म नाना फल का आरंभ कैसे द्रव्यादि द्रव्यादि दशनाधीनम फलम सर्वस्य कर्मण साधारणादि संभेद भिन्नंतेन क्रियाफलम द्रव्यादि दर्शनम द्रव्यादि में धनादि को लिया ठीक है टिप्पणी देखो द्रव्यादि आदि भौतिक पंचकम मानुषदेव वित्तादि आध्यात्मिक मन एव आत्मा वाग जा इत्यादि पांचतत्व आदि भौतिक पंचक हो गया मानुषदेव वित्तादि आदि भौतिक पंचकम मानुष्य वित्त दैव वित्त दो मन और आत्मा प्राण ये आध्यात्मिक हो गया आधिभौतिक पंचम आधिभौतिक पंचकम आधिभूत पंचम में तो मानुष्य देवादि वित्तादि मानुष्य देव वित्तादि ये जो पांच आ गया आध्यात्मिक मन प्राण आत्मा प्राण तीन हुआ और ये पांच आदि भौतिक पंचकम तो अधिभूत पंचय में दो प्रकार धन आया ये तो अधिभूत पंचय में जी सब आ जाएगा उसे मानुष्य दैव वित्तादि मानुष्य दैव वित्तादि आध्यात्मिकम पांच तत्व दर्शनार्थ तो ठीक अधिभूत पंचय अलग है आध्यात्मिक पंचक में कौन है मन आत्मा प्राण तीन है और ये वित्त भी लेना मनसा उदय वित्त श्रोत्र चक्षु ये भी लेना है, क्यों श्रोत्र चक्षु आध्यात्मिक अंदर आ गया। तो पहले के द्रव्य आदि पांच हो गए, आदित्य भौतिक पंचक हो गया, और नहीं हाँ और आध्यात्मिक हो गया मानुष दैव वित्तादि आध्यात्मिक मन मानुष वित्तादि आध्यात्मिक मानुष वित्त दैव वित्त श्रोत्र चक्षु नहीं ये मानुष वित्त दैव वित्त श्रोत्र चक्षु हो गया। और आगे तीन मन व आत्मा वाक जाया ये जो कहा ये आध्यात्मिक में आ गया, वाक प्राण मन आत्मा वाक प्राण और मानुष वित्त दैव वित्त हो गया आध्यात्मिक। इनका जो फल है उत्कृष्ट फलम और साधारण दर्शनाद यथाशुद्ध फलम साधारण संबंध सर्वजन संबंध है उत्कृष्ट निकृष्ट फल से प्राप्त होता है। साधारण आदि संभेद भिन्न अभिन्नम क्रिया फल कर्म का फल सबके अलग अलग सब कर्म का फल है मिल करके नंबर है। आदिपदम क्रियादि ग्रहतम टीका में द्रव्यादि द्रव्य और कर्म क्रिया साधारणादि इत्यादि पदम तो असाधारण विषय साधारण आदि संभेद भिन्नम साधारण असाधारण भेद से भिन्न अलग अलग सब कर्म फल है। अभी साधारण असाधारण देखाएंगे तेना कर्म फल निमित्त द्रव्यादि दृष्टि चित्रत्वेन कर्म फल निमित्त द्रव्यादि दृष्टि चित्रत्वेन कर्म फल भिन्न भिन्न हो गया। कर्म फल के निमित्त द्रव्यादि दृष्टि द्रव्यादि हो गया आदिभौजिक पंच के द्रव्यादि में और दृष्टि चित्र भी नहीं दृष्टि करना आध्यात्मिक में मन एव आत्मा भाग जाते दृष्टि है दृष्टि चित्र दृष्टि विचित्र होने से तेना मूल में तेना क्रियाफलम साधारणादि भेद समय सब भिन्न होकर के भिन्न भिन्न मिल करके ये सब क्रियाफल हुआ अलग अलग साधन से। तदेव दृष्टान्त स्वस्थित दृष्टान्त को स्पष्ट कर देते क्वचित साधारण आत्मैव तथा साधारण क्वचित क्वचित चोभयथा कार्यम द्रव्यादि क्षण चित्रतः क्वचित साधारणात्मैव कहीं असाधारण कहीं क्वचित उभय था द्रव्यादि क्षणाचित अलग अलग क्षण विचित्र होने से अलग अलग क्वचित साधारण कहाँ है नृत्य क्षणादु नृत्यादि देखते सब मिल करके ये क्वचित साधारण हुआ। और असाधारण क्वचित सश्रुत दर्शनादु असाधारण हुआ क्वचित उभय क्या रम्य उदाना दर्शनादु उभय साधारण साधारण दो नहीं इस क्रियाफल वैचित्र निमित्त वैचित्र मुक्तमेव हेतुमा अलग अलग क्यों द्रव्यादि क्षण चित्र था द्रव्यादि भिन्न भिन्न कर्म है क्षणादि द्रव्यादि याग होमादि में कर्म और इक्षण में दृष्टि अलग अलग के कारण अलग अलग फल है। ओम।